siis on minister. Soo, ei, ma olen kongel. Siis on minister. Paras töötab, mul on paika. Siis on minister. Meil saadab tõuks kongel. Seisame minister, rõõgil on kalli. Talgulas meil olid rõppuvad rinda. Mina suregu, tema eest kongel. Pole ma eest just sinna. Siis on minister. Kõrvast võtab, mul on paika. Siis on minister.